Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Delațiune, astfel califică președintele Senatului încercarea fiscului de a-i taxa pe fotografii și cameramanii de la nunți. Obligația de fapt revine prestatorului de serviciu să își declare veniturile și să-și plătească impozitul. Din concediu și după numeroase critici, avocatul poporului cere explicații despre ordonanța Tudorel, cea care schimbă funcționarea parchetelor. Între timp, Comisia de la Veneția se pregătește să se pronunțe asupra legilor justiției și a codurilor penale. PSD și ALDE merg mai departe cu modificarea codurilor și până la opiniile internaționale își învață primarii ce să spună la televizor. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Plouă slab acum pe spații mici în Crișana, Banat, nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei. Astăzi, temperaturile maxime vor fi între 15 și 23 de grade. Va ploua pe alocuri și în reprize în vest, nord-vest și în centru. În București acum 20 de grade, maxima va fi în jur de 22, iar spre seară trecător vor veni ploi slabe. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În județul Botoșani, un drum național pentru care guvernul a cheltuit peste 10 milioane de lei a rezistat doar 3 luni. Șoseaua a fost recepționată în luna august, dar au început deja să apară gropi și urme de fărâmițare, după cum transmite Sorin Saizu. Lucrarea a fost terminată în timp record, spun autoritățile din Botoșani. Cei 36 de kilometri de drum au fost asfaltați în 7 luni. Șoseaua care leagă localitățile de graniță Manoleasa și Rădăuți Prut era singurul drum național de pământ de la noi din țară. Cu toate că autoritățile botoșănene s-au declarat mulțumite de lucrări, după numai 2 luni de la recepție, pe drum au început să apară gropi și șanțuri. Costul final al investiției a fost de 10 milioane de lei, bani alocați de guvern. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduriași susțin că lucrarea este în garanție și că au somat constructorul să repare asfaltul. Sorin Saizu, Europa FM. În altă ordine de idei, autostrada Ploiești-Brașov ar urma să coste 1,36 de miliarde de euro și ar trebui să fie gata în 4 ani. Sunt estimările Comisiei Naționale pentru Prognoză, care a lansat astfel procedurile pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Brașov în regim public-privat. Ca parte a viitoarei înțelegeri, statul român va permite viitorului constructor să taxeze cei 60 de kilometri de autostradă care leagă deja Bucureștiul de Ploiești. Victor Marin. În cazul optimist, statul român ar trebui să desemneze constructorul autostrăzii Ploiești-Brașov anul viitor. Conform Comisiei Naționale pentru Prognoză, cei 100 de kilometri ar trebui să fie gata până în 2023. Construcția s-ar face în parteneriat public-privat, ceea ce înseamnă că firma câștigătoare va asigura cea mai mare parte a finanțării. Vor urma alți 40 de ani în care șoferii vor plăti o taxă pentru a circula pe viitoarea autostradă. Și spune Comisia, ar fi vorba de 6,3 euro fără TVA pentru fiecare care 100 de kilometri. În funcție de ofertă, și statul român ar putea să vină cu o parte din bani și, foarte important, autostrada Ploiești-Brașov va continua tronsonul deja existent și cam nefolosit dintre București și Ploiești. La scurt timp după desemnare, câștigătorul va putea să taxeze acest tronson și să folosească banii pentru construirea sectorului Ploiești-Brașov. Primele reacții publice, evident negative, după ce fiscul a început să le ceară tinerilor căsătoriți informații despre restaurantul unde au avut nunta, dar și cu cât au plătit fotograful și muzica. Călin Popescu-Tăriceanu vorbește despre o delațiune, iar ministrul de finanțe afirmă că fiscul avea multe alte lucruri de făcut înaintea acestei acțiuni. Mihai Bucureșteanu. ANAF încearcă să taxeze serviciile conexe nunților în condițiile în care în acest domeniu de cele mai multe ori nu se lucrează cu facturi. Cu alte cuvinte, tinerii căsătoriți sunt obligați să-i denunțe pe cei care încalcă legea, lucru cu care președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu nu este de acord. Sistemul ăsta de delațiune, ca să-i spun așa, nu-mi place. Obligația de fapt revine prestatorului de serviciu să își declare veniturile și să-și plătească impozitul. Ca să fim foarte clar. Inspectorii fiscului din teritoriu au recunoscut pentru hotnews.ro că nu pot să verifice toate nunțile care au avut loc și nici nu e nevoie. Vor merge doar acolo unde există suspiciuni de fraudă. Dar mirii pot spune, de exemplu, că fotograful este un vechi prieten care nu a cerut niciun leu. Ce se întâmplă cu cei care au făcut nunta la cort sau cu banii dați la preot? Sunt întrebări la care șefii ANAF n-au dat niciun răspuns până acum. Este o imbecilitate a celor de la ANAF, a spus și ministrul finanțelor Eugen Teodorovici pentru DC News. Timp, cei care nu răspund solicitărilor ANAF riscă o amendă între 2.000 și 5.000 de lei. România a fost condamnată la Curtea Europeană de Justiție pentru că nu a pus în aplicare o directivă europeană din 1999 care privește depozitele de deșeuri. 68 de gropi de gunoi care nu corespund standardelor europene sunt încă deschise în ciuda numeroaselor atenționări ale Comisiei Europene. Cu detalii, Sonia Teodoriu. În martie 2012, Comisia Europeană atrage atenția României cu privire la un depozit municipal de deșeuri neconform, care era încă folosit, deși o directivă europeană din 1999 interzicea acest lucru. Răspunsurile neconcludente pe care le-au oferit atunci autoritățile române au determinat executivul de la Bruxelles să ceară un studiu pentru a obține o imagine de ansamblu a tuturor gropilor de gunoi. În 2013, Comisia Europeană a cerut lămuririi României pentru 20 de astfel de depozite. Bucureștiul nu a putut convinge însă Comisia că ia măsuri pentru eliminarea deșeurilor. În 2015, Comisia ne-a dat un ultimatum, considerând că România nu își îndeplinește obligațiile în cazul a peste 100 de gropi de gunoi. În mai 2017, Bruxelles a adus în atenția Curții Europene de Justiție situația depozitelor de deșeuri din România. La începutul acestei veri, președinta Comisiei pentru Mediu din Parlamentul European, Adina Vălean, atrăgea atenția că România are problemă pentru că va trebui să închidă gropurile de gunoi. România are problemă pentru că trebuie să închidă incineratoarele. Curtea Europeană de Justiție a considerat că România a avut obligația de a închide și de a reabilita până în iulie 2009 68 de depozite de deșeuri care nu corespundeau standardelor. Statul român trebuie acum să plătească cheltuielile de judecată. Decizie importantă privind justiția din România. Comisia de la Veneția este așteptată să se pronunțe astăzi asupra legilor justiției la pachet cu codurile penale și cu controversata ordonanță 92 a guvernului Dăncilă. Ministrul Justiției Tudorel Toader este acolo, la fel și președintele Comisiei Speciale care a schimbat legile justiției, deputatul PSD Florin Iordache. Din primele informații oferite chiar de ministrul Toader pe contul său de Facebook, Comisia de la Veneția nu se mulțumește cu amânarea temporară a pensionării anticipate a magistraților după doar 20 de ani, ci recomandă abrogarea acestei soluții. Din țară, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu apără a priori varianta coaliției de guvernământ în privința schimbărilor din justiție și anunță că puterea va merge mai departe, indiferent de opinia Comisiei de la Veneția. Are detalii Anca Simina. Să plece, este mesajul imperativ al președintelui Senatului pentru procurorii DNA care nu au un deceniu în magistratură. Condiția a fost impusă peste noapte prin recenta ordonanță de urgență a ministrului Tudorel Toader, îndelung criticată de magistrați. Într-o întâlnire politică la Bistrița, Călin Popescu Tăriceanu s-a declarat un susținător necondiționat al acestei idei. Viața oamenilor poate fi dată pe mâna unora care își fac ucenicia la locul de muncă, pentru că s-a pus problema de ce să aibă vechime și că unii din cei care sunt în momentul de față detașați vor trebui să plece. Păi să plece, că nu să face procuratură cu procurori începători. El însuși a anchetat de DNA în trecut, președintele Senatului l-a dat primarilor ALDE cu care s-a întâlnit exemplul lui Victor Ponta. Investigat în timpul mandatului de premier de un procuror delegat, acesta a fost achitat între timp. Cariera i s-a dus pe apa sâmbetei, a concluzionat Călin Popescu Tăriceanu. Așadar, PSD și ALDE merg mai departe cu modificarea codurilor și până la opiniile internaționale își învață primarii ce să spună la televizor. Călin Popescu Tăriceanu. Mi-a spus unul dintre colegi că nu aveam punctajul care s-a dus la televizor, nu știa ce să răspundă. Păi vă spun foarte simplu, toate obiecțiile din raportul preliminar al Comisiei de la Veneția nu sunt legate de legalitate sau de constituționalitate. Așadar, mergem înainte cu pachetul de reformă a legilor justiției și cu reforma codului penal și de procedură penală. În raportul preliminar, Comisia de la Veneția cerea, între altele, reconsiderarea sistemului de numire și de demitere a procurorilor de rang înalt și abrogarea restricției impuse magistraților în ceea ce privește libertatea de exprimare. Între timp, avocatul poporului cere guvernului și Ministerului de Justiție informații suplimentare despre ordonanța de urgență de modificare a legilor justiției. Aflăm detalii de la Ștefan Leonte. Victor Ciorbea are nevoie de lămuriri pentru că sesizările de neconstituționalitate formulate de USR, PNL și Parchetul General ar viza aspecte complexe. Imediat după adoptarea ordonanței, Victor Ciorbea a plecat în concediu în Statele Unite până pe 30 octombrie. El spune că își programase concediul cu 6 luni în urmă. Într-un comunicat ulterior a anunțat că și-a delegat atribuțiile unuia dintre adjuncți, dar acesta nu poate sesiza Curtea Constituțională și adaugă, instituția avocatului poporului este o autoritate publică unipersonală, autonomă și independentă. Senatorul liberal Iulia Scântei va cere conducerii PNL să sesizeze birourile permanente ale celor două camere pentru a declanșa procedura de revocare din funcția lui Victor Ciorbea, ca urmare a încălcării de către acesta cu rea credință a atribuțiilor prevăzute în legea de funcționare a instituției avocatului poporului, după ce acesta a plecat în concediu fără să își delege atribuțiile. În Botoșani, un învățător din satul Viișoara este acuzat de părinții unui elev de 7 ani că l-ar fi strâns de gât pe copil. Acesta ar avea urme vizibile la gât. Părinții au depus imediat o plângere la poliție, care a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. Învățătorul nu ar fi la prima abatere, a declarat la Europa FM purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Botoșani, Ciprian Manolache. A fost semnalat într-adevăr la școala Viișoara un eveniment neplăcut, un învățător care a agresat fizic un elev. Tatăl, am înțeles că a făcut deja o plângere la poliție. Cât despre domnul învățător, dumnealui este în momentul de față internat în spital, așa că ancheta va mai dura puțin până la întoarcerea dumnealui la catedră. Și anul trecut a avut loc la aceeași școală un eveniment similar în care a fost implicat același cadru didactic. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut Națiunilor Unite să deschidă o anchetă în cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Amnesty International, Human Rights Watch, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor și Reporteri Fără Frontiere au organizat în comun o conferință la sediul ONU. Ne spune mai multe Ana Stanciu. Unul dintre responsabilii Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor a susținut că Turcia ar trebui să facă apel la ONU pentru a lansa o anchetă credibilă și transparentă. Astfel, s-ar putea stabili circumstanțele dispariției jurnalistului saudit și posibilei sale asasinări. Dacă guvernul saudit nu este implicat în ce s-a petrecut cu Jamal Khashoggi, atunci el are cel mai mult de câștigat cu demararea unei anchete imparțiale a ONU pentru a stabili ce s-a întâmplat, a subliniat Shireen Tedros din partea Amnesty International. O anchetă internațională a ONU poate fi angajată de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dacă toate părțile sunt de acord. Jurnalistul Jamal Khashoggi a dispărut după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul pe 2 octombrie. Autoritățile turce spun că au înregistrări care demonstrează că jurnalistul saudit a fost ucis și tranșat în consulatul țării sale din Istanbul. Arabia Saudită neagă însă orice implicare în dispariția lui. Urmează știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Astăzi încep meciurile etapei a 12-a a Ligii 1. De la ora 18 va fi întâlnirea echipelor din Ilfov, FC Voluntarii Concordia Chiașna, iar de la 21 campioana antitră CFR Cluj va primi vizita lui Poli Iași. Derbiul rundei va fi duminică seară de la 21, CSE Universitatea Craiova, FCSB. Este un weekend plin de fotbal, fiindcă se reiau campionatele după meciurile din Liga Națiunilor. Cele mai multe echipe de top vor juca mâine și vor încerca să încheie repede socoterile cu adversare modeste în perspectiva confruntării de săptămâna viitoare din Liga Campionilor. Paris Saint-Germain o întâlnește pe Amiens, Manchester City pe Burnley, Liverpool joacă la Huddersfield, AS Roma cu Spal, Real Madrid cu Levante, iar Juventus acasă cu Genoa. Vor fi însă și confruntări interesante, Chelsea-Manchester United sau Barcelona-FC Sevilla mâine și duminică derby de la Madonina-Inter-AC Milan. Florin Bratuș a găsit repede echipă după despărțirea de Dinamo. Fostul antrenor al albroșilor a preluat divizionara secundă Aerostar Bacău și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Formația moldoveană, nou promovată în al doilea eșalon, se află pe locul 17 în acest sezon. Tot în Liga a doua, Petrolul Ploiești l-a demis pe Leo Grozavu în urma rezultatelor slabe. Prahovenii ocupă poziția a 6-a în clasament. Simona Halep risca să-și compromită întreaga carieră dacă participa la turneul campioanelor, declara antrenorul lui Kiki Bertens, jucătoarea care îi va lua locul liderei mondiale pe tabloul de la Singapore. Raymond Cluiter spune că atunci când ești diagnosticat cu hernie de disc, nu trebuie să-ți asumi niciun risc dacă vrei să mai joci tenis la nivel înalt pentru câțiva ani. Amintim, Simona Halep a declarat forfe pentru competiția de gala a finalului de sezon după ce a constatat că problemele la spate persistă și nu poate juca la capacitate normală. Astfel, la turneul campioanelor vor participa Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Petra Kvitova, Carolina Pliskova, Elina Svitolina și Kiki Bertens, iar astăzi vor fi stabilite cele două grupe. Rămânem la tenis, parcurs impresionant reușit de Ons Jabeur la Moscova. Venită din calificările turneului WTA, jucătoarea tunisiană a ajuns până în semifinale. Jabeur, locul 101 mondial, a trecut în sferturi de a 8-a favorită a competiției, estoniana Anett Kontaveit, scor 7-5-6-1. Ea le-a mai eliminat la Moscova pe Ekaterina Makarova și Sloane Stephens. Ons Jabeur este prima jucătoare tunisiană calificată în penultimul act al unui turneu WTA. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. La Europa FM începe acum Avocatul Diavolului. Rămâneți cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Mulțumim, Manuela, doamnelor și domnilor. Diavolul astăzi o să-l stabiliți dumneavoastră.